mezarlarından kalkamayacaklar, illa ancak şöyle kalkacaklar. كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ Sanki şeytan çarpmış da, ağzı burnu kapışmış, karışmış, ağzından burnundan salyalar akan sarhalı cinnet getirmiş, cin çarpmış, şeytan çarpmış gibi perişan olarak mezardan kalkıp başlara böyle gelecekler. Ayet. Faiz yiyenler, Allah! Cin çarpmış, sarhalı, eli ayağı tutmayan, titreyen, gözü kulağı dengesini kaybetmiş, ağzından salyalar boşalan, burnundan sümükler boşalan, İdrarını tutamayan, pisliğini tutamayan, mecnun, sarhalı, cin çarpmış insanlar gibi pislik döke döke Allah'ın huzuruna geleceklerdir. Faiz yiyenler, faizi kredi alanlar. Ayet okuyorum. Kimseyi dinlemem. Korkunç bir hadise. Biz Müslümanlara hitap ediyoruz. Benim muhatabım Yahudiler değil. Benim muhatabım Hristiyanlar değil, benim muhatabım bizi dinleyen Müslümanlardır. Allah-u Teala nehyediyor, faiz üzerine ticaretinizi bina etmeyin, yakarım sizi, cezalandırayım diyor Cenab-ı Hak. Yahudi'ye karı, onun cezası hesabı başka ya, ona bakma sen Yahudi'ye ya. Sen kendine bak, sen Müslümansın. Evet, onu takip eden ayet-i kerimede يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah-u Teala tehdit ediyor, Rezzak-ı Mutlak o. Buyuruyor ki يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى Allah-u Teala faizli krediler, faizli hesaplar, faizli dolaplar, faizli işlemler sebebiyle, bu vasıtalarla ticaret yapanların kazançlarını, ziraat yapanların bütün tarım ürünlerini şanıma yemin ederim ki hepsini imha edeceğim diyor Allah-u Teala. İmha edeceğim. Yemhaku, mehaka yemhaku, meha yemhu, mahvetmek manasına. Mahvedeceğim. Şimdi düşünün, 882 bin 900 dekar arazi, buğday ekili arazi mahvolmuştur. Kim bilir ne biçim faizli krediler üzerine bu tarımı tesis etmişlerdi. Kim bilir, kim bilir? Niye kendimize kusur aramıyoruz? Adam oturmuş Seyhan ve Ceyhan nehrine kızıyor. Efendim Seyhan nehri olmasaydı, vay ahmak adam. Efendim Seyhan barajı olmasaydı, o işi baraja ne neye bağlıyor? Kendi küfrüne, kendi pisine bağlamıyor hadiseleri. Nefsini kınamıyor adam. Benim tuttuğum yol İslam'ın yolu değildir demiyor. Benim harekatım, benim gayretim, benim ticaretim, benim ziraatım Allah'ın istediği gibi olmuyor demiyor. Olamaz. Büyük bir dehşet. Vallahu la yuhibbu külle keffarin esim. Allah inatçı kafirleri, İnatçı günahkarları katiyen sevmez. Ayet. Onu takip eden 278 numaralı ve 279 numaralı ayetlerle okuyacağım. Bakara suresinin, Kur'an'ın ikinci suresidir. Ya eyyühellezine amenu. Ey ben de Müslümanım diyenler. Benim de babam müftüydü, benim de babam hacıydı, hocaydı diyenler. Size hitap ediyorum, diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an'da. İttekullâhe, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Allah korkusunu kaldırmayın. Allah korkusunu kaldıran tüccarın, Allah korkusunu kaldıran esnafın, Allah korkusunu kaldıran devletin, hükümetin, yönetimin, idarenin başına terör ve anarşi korkusunu veririm, rezil ederim diyor Allah-u Teala. Terör korkusu. Terörist, terörist. Başladı korku. Sokak sokak korku. Çarşı çarşı korku. Ev ev korku. Mektep mektep korku. Cadde cadde korku. Siz misiniz Allah korkusunu kaldıran? Çekin cezanızı! Allah'tan korkmayan toplulukları, Müslümanları Allah ne güzel cezalandırıyor. Ne müthiş cezalandırıyor. Allah korkusuna kıymet vermiyordunuz öyle mi? Allah korkusunu başa almıyordunuz öyle mi? Alın size terörizm, alın anarşizm, alın komünizm. İttakullâhe, Allah'tan korkunuz. Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen emirlerden birisi de budur. İttakullâhe, ittakullâhe, ittakullâhe. Tamam böyle geçer. Allah'tan. Faizli muamele yapmayın. Zekatınızı ihmal etmeyin. Allah'ın verdiği toprakla Allah'a isyan etmeyin. Allah'ın verdiği mülk ile malikül mülke isyan etmeyin. İttakullâhe. Ve zeru ma bakiye miner riba. Faiz işlemlerini hemen durdurun, terk edin. Bakın. Zeru demek itrutu, terk edin, bırakın. Faize dayanan ticaret sisteminizi bırakın. Terk edin, İslam'a dönün. Elinizi ayağınızı bağlayan mı var? Faizli muameleleri terk edin, bırakın. Ve zeru ma bakiye miner riba. Bırakın. Emir. İn kuntum müminin, eğer kalbinizde zerre kadar Allah'a iman varsa faiz alamazsınız, veremezsiniz diyor Kur'an-ı Kerim. İn kuntum müminin kaydı var. Eğer müminseniz tabii, eğer Müslümansanız, ne müthiş ayet. Şimdi ceza ve tehdit geliyor. Bakın Allah aşkına dikkat ediniz. Tehdit, Allah'ın tehdidi, korkutması ve korkunç bir haberi. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Yani bu faizli işlemleri, faizli muameleleri, faizli harekatı, ticareti, ziraatı eğer bırakmaz iseniz Allahu Ekber فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا eğer faizi bırakmazsanız, bu işi terk etmezseniz, bırakmazsanız ne olacak, ne var, ne var? فَاِذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bilin ki Allah ve Resulullah size harp açmıştır. Allah size harp açıyor. Canım Allah adama harp açar mı ya? Öyle şey yok. Bu ne saçma sapan şeyler. Haşa. Allah harp açar mı? Allah nerede? Allah var mı? Bir sürü korkunç felaketler var başında. Allah harp açar mı? E peki şu bankaların kapısında silahlı Mehmetçik niye bekliyor? Demek sizin bankalarınıza harp açan birisi var da oraya Mehmetçik onun için diktin sen. Bak harp açılmış sana, görüyor musun? Ayetin ispatını görüyor musun? Sizin bankalarınıza, bankalardaki faizli mevduatınıza, mevzuatınıza, paranıza, kasanıza Allah anarşistler vasıtasıyla harbını açmıştır da hiç farkında değilsiniz. Hey gidi gafiller! فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَى Ne demek bu ayet? Allah kesinlikle doğru söyler Allah-u Teala. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَاَبْلَغَ النِّزَامِ كَلَامُ اللّٰهِ Bütün sistemlerin, nizamların, yönetimlerin en üstünü, en güzeli Kur'an'a dayanan İslam nizamıdır diyor Allah. Önleyin bakalım harbi. Allah harp açmıştır. Eğitim sistemlerinizde Allah inkar ediliyorsa, ticari mevzuatlarınızda faiz, faiz, faiz varsa, sizin okullarınıza harp açarım. Canım okullarımıza niye Allah harp açsın? Okullarınıza, mekteplere, üniversitelere harp açılmadı da, üniversitenin kapısında bir sürü asker, Mehmetçi, polis ne bekliyor? Sizin eğitim sisteminize harp açılmıştır Allah tarafından. Anlamıyor musunuz ya? Gerçekleri söylüyoruz biz. İtirazı olan gelsin, dünyalar dolusu kitabını, kanıtlarını, eserlerini getirsin, ben de şu Sure-i Bakare'ni, şu ayetini getireyim, oturup konuşalım ya. Oturup konuşalım, Kur'an'la konuşalım. Ümmet-i Muhammed'i rezil etmesinler. Kur'an'dan başka çare yok. Ben din görevlisiyim, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlıyım. Kur'an okuyorum, Kur'an anlatıyorum. Benim kimseyle alakam yok. Ne günlük siyasi,